kagohe nkebura barundi uno munsi ugwaruka mu Burundi barenga imiliyoni 7 nukuvuga ko icyo mu Burundi ugwaruka rudakoze ntigishoboka nta nicyo cyomara kuko abantu barenga imiliyoni 7 ku miliyoni 11 Burundi bufise nukuvuga ko icyo ugwaruka go barukoze nicyo kintu coba gifise akamaro ugwaruka bavuze bati tugiye tumenye ukuri ukuri kucya kumenyekana icyambere ugwaruka gukora gikomeye nukuzana ubutwari bwago kuko ugwaruka uno munsi rufise ingufu ntangire hanyuma rufise n'ubumenyi abantu bakuze badafise muti gute mama mucamvuga muti sivyo uno munsi hari ubuhinga bunyarutse bwo kumenya ibintu abantu bakuze kenshi usanga mu kumenya ibintu barinda kujya gusoma ibitabo navyo kenshi mu hano mu Burundi nta bitabo dufise uno munsi rugwaruka ajya ku buhinga ngurukana bumenyi akarondera igitabo agacya gisomeraho nibakoreshere ubwo buryo kugira ngo umugwi severe ushore kuronka izo nguvu hama nubwo bumenyi abantu bakuze badafise ugwaruka umwe wese agende muhira abaze se canke nyina canke mukuruwe canke inarume ati wewe 93 warufise imyaka iniye warugwaruka wakoze iki wabonye iki wamaziki uno munsi tugira imana dufise indero z'ubwoko bubiri dufise indero ya haziko nukuvuga indero duhabwa n'abavyeyi n'imiryango tukagira n'indero yo kwishuri nukuvuga rero ko hajya kwishuri abana baraganira nukuvuga rero ko naho yo kubesha ucuvuga uti none jewe ko bambwiye ko wewe aha naha wari ngaha cyagenze gute kandi ugumuvuga gucyo azokubwira ukuri uko kuri nako kuzogufasha iki ucuvuga uti none ko wewe yarugaruka yakoze ibi kumbure yagize imana mugaba ayambariye ko harabo abandi ugaruka bacyamera ukuntu nuko je rero reka nanje nzoje kubiganira nabandi akagohe nkebura barundi